ब्रह्म ज्ञान कर्म ज्ञान मिथ्या न करेगी उसका विषय मिथ्या नहीं है। इसी प्रकार भेद ज्ञान मिथ्या होने पर भी भेद मिथ्या भेद ज्ञान मिथ्या होने पर भेद मिथ्या नहीं होना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान मिथ्या है किंतु विषय तो सत्य है। ये पूर्व दृष्टि का निराशा है। छुट्टी के द्वारा भेद ज्ञान से धोरी है भेद मिथ्या है। अद्वैत ज्ञान विषय से मिथ्यात्व बोध का अभाव आदि वो सत्य ब्रह्म सत्य है। ज्ञान सत्य होने से ब्रह्म सत्य विषय सत्य कानी ज्ञान से मिथ्या है किंतु ब्रह्म में मिथ्यात्व बोध को प्रमाण नहीं होने से सत्य है। नहीं कि ज्ञान मिथ्यात्व विषय मिथ्यात्व कानी होगा नैत ज्ञान अद्वैत ज्ञान और अद्वैत कथम बातवाद अभाव द्वैत ज्ञान अद्वैत ज्ञान सबको एक करके सर्वाद्वैत सिद्ध करते हैं। एक अद्वित सत्य वेदांति कहते हैं द्वैत घटपट ज्ञान और अद्वैत ज्ञान एक ही दोनों एक होते एक यदि होगा तो अद्वैत ज्ञान का बाधक द्वैत ज्ञान नहीं होता है। तो द्वैत ज्ञान का बाधक अद्वैत ज्ञान भी नहीं होगा कथम बाध्य बाधक भाव कहेंगे यहाँ द्वैत ज्ञान अद्वैत ज्ञान पारमार्थिक तो एक ही व्यावहारिक भेद है। व्यावहारिक भेद उनसे बाध्यवादिक भाव बन जाएगा। यदि व्यावहारिक भेद उनसे बाध्यवादिक भाव बन जाए तो द्वैत ज्ञान और अद्वैत ज्ञान का बाधक हो क्यों नहीं होगा। व्यावहारिक भेद मात्र से बाधकत्व प्रयोजकत्व नहीं मतलब व्यावहारिक भेद मात्र में तो व्यावहारिक भेद मात्र से बाध्यवादक भाव ऐसा नहीं ऐसा मानेंगे तो द्वैत ज्ञान का भी बाधक होता पति द्वैत ज्ञान अद्वैत ज्ञान का बाधक हो जाए व्यावहारिक भेद है। आप पहले बताते हो एक होने के कारण बाध्यवाधक नहीं होगा। यदि व्यावहारिक भेद मानकर बाध्यवाधक मान हुए तो अद्वैत ज्ञान का बाधक द्वैत ज्ञान हो जाए। इसी चेत सिद्धांत कहता है व्यावहारिक भेद मात्र से बाधक होता है प्रयोजक व्यावहारिक भेद होने मात्र से बाधक हो जाएगा ज्ञान ऐसा नहीं। यदि व्यावहारिक भेद मात्र बाधकत्व का प्रयोजक होता जब तक व्यावहारिक भेद तब तक बाधकत्व ये यदि होता तो द्वैत ज्ञान में अद्वैत ज्ञान का व्यावहारिक भेद होने से बाधक हो जाता तो फिर कौन बाधक होगा। यदि परीक्षित प्रमाण भावत्व बलवत् तद बाधक परीक्षित प्रमाण भावत्व बलवत् परीक्षित प्रमाण भाव यस्य ज्ञान से तद ज्ञान परीक्षित प्रमाण भाव प्रमाण भाव का क्या अर्थ है प्रमाणत्व तस्य भाव सकल भाव से स्वप्रत्य करते हैं स्वप्रत्य के बिना भाव तत्व प्रयोग होता है। इसे प्रश्न प्राचीन प्रयोग में भाव कहते हैं परीक्षित प्रमाण भाव परीक्षित प्रमाणत्म यत्र प्रामाण्यम यत्र ज्ञान से तद ज्ञान परीक्षित प्रमाण भाव तस्य भाव परीक्षित प्रमाण भावत्म परीक्षित प्रमाण भावत्व न बल जो ज्ञान का प्रामाण्य परीक्षित है परिचित प्रमाण तुरंत ज्ञान बलवत होता है वो ज्ञान बाधक होगा। जो ज्ञान में प्रामाण्य परिचित निश्चित है वो बलवत से बाधक होगा तद बाधक यत्र संदिग्ध प्रमाण भावत्व दुर्बल जिस ज्ञान में प्रामाण्य संदिग्ध है ऐसा हो सकता है। ज्ञान होने के बाद देख लिया सर तो फिर विचार करता है पता नहीं ज्ञान विचार से या नहीं सब है या भ्रांति है तो विषय में संदेह हो जाता है। संदिग्ध प्रमाण भावत्व दुर्बल हो गया दुर्बल से तद बाध्यम दुर्बल ज्ञान बाध्यम प्रबल ज्ञान से बलवत इति व्यवस्थायान द्वैत ज्ञान से दुर्बल तेन अबाधकत्व द्वैत ज्ञान बाधक क्यों नहीं दुर्बल अद्वैत ज्ञान बाधक क्यों बलवत्न शब्द प्रत्यक्ष बलाबल विचार है दर्शकत्वाद शब्द से प्रत्यक्ष होता है ये विचार में पहले दिखाया है अभी भी कहते हैं। तो द्वैत ज्ञान ज्ञान तो ज्ञापक है अद्वैत ज्ञान अज्ञात ज्ञापक है प्रबल है उपक्रम आदि तात्पर्य अद्वैत में द्वैत का अनुवाद किया गया निश्चित करने के लिए। यत्तो आपो वा इदं सर्वं भूतम् इत्यादि श्रुति एक श्रुति आपो वे इदं सर्वं भूतम् सब कुछ जल है जैसे सर्वं कलिदं ब्रह्म आपको तो सब कुछ ब्रह्म है। एक श्रुति कहते आपो वे इदं सर्वं भूतम् सब जल है रनवान जन करेंगे विमतम जलाभिनम प्रति तत्व जलवत आपको तो विमतम ब्रह्माभिनम दृश्यता ब्रह्मवत हम कहेंगे विमतम जलादिनम प्रतीतता जल है तो क्या है प्रतीतत्व ज्ञातत्व दृश्यतम दृष्टांत क्या जल जल जलादिन है नहीं नहीं जल जलादिन है जलादिन है या जल में प्रतीतत्व हेतु है जाति कैसे बनी यत्र जलादिनत्म तो ये सारा प्रपंच प्रतिशत हेतु अंत जला भी न तो सब कुछ जल है सब कुछ ब्रह्म करते हो सब कुछ जल हो जाएगा इतना अनुमान बा आप भी एकदम कर्म स्वबाधक से जलावेदम गृहित्वा और ये ज्ञान जो सब कुछ जल अभेद है जल है उसका बाधक होगा प्रत्यक्षा जी प्रत्यक्ष दिखता है सब जल नहीं देखो ये सब मकान पत्थर आदि सब जल नहीं सब जल कैसे होगा प्रत्यक्ष जो बाधक होगा ये बाधक ज्ञान के साथ जल अभेद ग्रहण उत्पन्न हो गए जो बाधक ज्ञान आप कह तो प्रत्यक्षादि प्रत्यक्षादि ज्ञान में जलाभेद ग्रहण हो जाएगा सब जल भी नहीं तो बाधक ज्ञान भी जल से अभिन्न हो गया तो फिर निर्बाध हो जाएगा जल रूप हो गया कोई बाधक ज्ञान है रहा नहीं निर्बाध अंतर तदुक्त न्याय में सर्वस्व जलाभेद बोले फिर तुम्हारे न्याय से वेदांति के मत के अंतर सब कुछ ब्रह्म अर्थ हो तो हम जैसे सब कुछ जलाभेद बोध है जलाभेद है तो कुछ जल से अभिन्न इस वर्ष प्रत्यवस्थान प्रति बोले ना अवस्थान आप जैसे ब्रह्म अभिन्न कर तो हम जैसे जलाभिन्न श्रुति प्रमाण अनुमान भी है यदि स्थान जलाभेद बोधनति बाध्य बाधक रहता है अवधान सब कुछ जल से अभिन्न सिद्ध हो गया जलाभिन्न किंतु बाध्यवाधक ऐक्यवोधन आता बाध्यवाधक में ऐक्यवोधन नहीं होता है बाध्यवाधक ऐक्य अद्वैत ज्ञान में क्या सबसे अभिन्न है सबसे अभिन्न अद्वैत होते ही बाध्यवाधक में अभिन्न है और सब कुछ जल अभिन्न होगा बाध्यवाधक में तो ऐक्य नहीं होगा आप सर्वमिति श्रुति और श्रुति व्याज नाप हो श्रुति व्याज जल नहीं है आप सर्वन की श्रुति प्रत्यक्ष क्या करता पृथ्वीवादी पृथ्वीवाद नाप ये दो ज्ञान है नहीं दो ज्ञान है बाध्यवाद रुझेवा आप सर्वम बाध्य है पृथ्वीवादी नाप प्रत्यक्ष बाधक है ये दोनों में ऐक्य दोनों में ऐक्य बोधन नहीं होता है जल का अभिनंदन कर भी दो ज्ञान में ऐक्य नहीं बने से बाधक से बाधक तो बोलते बाधक हो जाएगा ऐसे ज्ञान भेद ज्ञान में बाध्यवाधक भाव से जला भेद ज्ञान है नाम क्या है एक ऐसे ज्ञान है और भेद ज्ञान कौन सा ज्ञान है प्रत्यक्ष ऐसे ज्ञान कौन सा है आप अभी एकदम श्रुति प्रमाण श्रुति से एक ज्ञान हुआ तो कुछ जला भी नहीं जलात्मा और भेद ज्ञान होता प्रत्यक्ष इस दोनों में बाध्यवाधक भाव से इसमें जल बाध्यवाधक है जलाभेद ज्ञान है नाम का सब जल से अध्ययन ज्ञान से इसकी निमित्त नहीं होती एक ऐसे ज्ञान है एक भेद ज्ञान ये दोनों बाध्यवाधक भाव है बाध्यवाधक इसमें जो बाध्यवाधक तो रहा जलाभेद ज्ञान से नष्ट नहीं होता है हाँ बाध्यवाधक ज्ञान दोनों यदि एक ही संख्य हो जाए तो बाध्यवाधक भाव नहीं बनेगा और जल से अध्ययन होने पर नष्ट नहीं होता है बाधक आभेद ही बाधक स्वाभाविक हो जाता है बाधक अभेद ही बाधक स्वाभाविक है बाधक अभेद ही बाध्य बाधक अभेद बाधक अभेद ही आगे बाधक बाधक अभेद ही बाधक हाँ तो बाधक अभेद बाध्य बाधक एक होगा तो बाधक नहीं का ही कहना है बाधक अभेद ही बाधक स्वाभाविक है तो संहिता है इसमें भी अर्थ तो इसे दिया बाधक का आवेद का बाधक के बाध्य आवेद हाँ ठीक अर्थ भी इसे दिया जो दिया है बाधक आवेद ही बाधक स्वभाव प्रयोजन बाध बाध्य बाधक आवेद नहीं बाध्य बाधक आवेद बाध के बाध्य आवेद अच्छा बाधक आवेद का होता है बाध के आवेद बाध्य आवेद ये लेना है बाध्य और बाधक दोनों यदि एक हो जाएंगे तो बाधक नहीं होगा बाधक तो भय प्रयोग तो क्या बाध के बाध्यागे से अर्थ कर गया बाधक अभेद का तो बाधक के अभेद, बाधक के अभेद कस्मात बाध्यात अभेद, बाधक के बाध्यात अभेद, बाधक अभेद, बाधक में बाध्य से अभेद, एक होता है बाध्य एक होता है बाधक, वो दोनों अभेद हो जाएंगे तो बाधक बाध्य बाधक नहीं होने, बाध्य का अभेद यदि बाधक में आ गया वो बाधक बाधक नहीं बनेगा, बाध्य से अभिनय यदि हो गया इसमें बाधक तो नहीं आएगा, बाधक तो न अभिमत ज्ञान में बाध्य अभेद आ गया, बाधक बाध्य बाध्य अभेद, बाध्य से अभेद यदि बाधक हो गया तो बाधक में बाधक तो नहीं रहेगा, बाधक अभेद बाध्य बाधक बाध्य अभेद ही बाधक स्वभावी प्रयोग होगा, बाधक तो बाधक में रहना चाहिए, जिस बाधक में बाध्य अभेद आ गया उस बाधक में बाधकत्व तो नहीं रहेगा, क्योंकि बाधक तो स्वबाधकत्व दर्शन, जो बाधक है वो बाध्य का दूसरे का बाधक होगा, अपना बाधक नहीं होता है, सुप्तियम नाद नेदम रजतम ये बाधक ज्ञान अपना बाधक होता है, नेद रजतम सुप्तियम ये अपना बाधक होता है, हैं होता है नहीं, किसका होता है रजत इदम रजत ज्ञान का बाध्य बाधक होता है, अपना बाधक नहीं होता है, कभी बाधक तो बाधक नहीं होता है, अरे बाध्य से अभिन्न हो गया बाधक तो एक हो गया तो बाधक कैसे होगा, अतो न बाध्य बाधक एक ज्ञान से जला दे तो ज्ञान सामने, बाध्य बाधक एक ज्ञान होने से बाध्य बाधक वह नहीं होगा, अब तो जला दे तो ज्ञान होने से बाध्य बाधक क्यों नहीं होगा, समान नहीं ऐसे न सर्व सर्वस्मात भिन्नमिति मत सर्व सर्वस्मात भिन्नाद तो सब सर्व सर्वस्मात भिन्नम मद्वाक्यम अद्वैतवाक्य तद ज्ञान तद विषयाणम तेज्य वेदम आदि गृह निर्वाधन तद सर्वेद परिवर्तित सर्व सर्वस्मात भिन्नम उदाहरण क्या होगा मेरे वाक्य वाक्यम अद्वैतवाक्य उसे ज्ञान उसका विषय सब तेज्य वेदम आदि गृह सबका भेद ग्रहण करने के बाद निर्वाद हो गया सर्व सर्वस्वाधीन वाक्य अद्वैत वाक्य अद्वैत ज्ञान उसके विषय सबसे भेद ग्रहण होने के बाद निर्वाद हो गया सर्व सत्सर्व भेद परिस्थिति सब भिन्न हो जाए भेद हो जाए एक निर्देशन बाध्य बाधक अभेद बाधक स्वभाव बाध्य बाधक दोनों एक हो जाएंगे तो बाधक में बाधक आएगा जो दिया है ना बाधक अभेद ही दिया बाध्य बाधक अभेद बाध्य बाध्य बाधक अभेद बाधक में बाध्य का अभेद तो बाधक तत्व अभाव होता है भेद भी बाधक तत्व न चाहिए क्षेत्र भेद होने पर बाध्य बाधक यदि भिन्न हो गया तो बाधक नहीं होगा इसमें कोई कारण नहीं है अभेद हो तो बाधक नहीं होगा भेद हो तो बाधक होगा बताइए भेद भी बाधक तत्व न चाहते अब तो सब परस्पर भिन्न है तो बाधक नहीं होगा इत्यादि हेतु अभाव जिसमें कोई हेतु नहीं भिन्न हो तो बाध्य बाधक नहीं बने भिन्न में तो बाधक बाध्य बनता है पूर्वत्व दोषार्थ और पूर्वत्व दोषे भेद ज्ञान कहेंगे तो अपने से भी भिन्न हो जाएगा सर्व सर्वस्वाद भिन्न कहेंगे तो स्वयं ज्ञान अपने से भी भिन्न हो जाएगा कोई होता है अपने से स्वयं भिन्न या प्रति सर्वासत्व सर्वमिथ्यात्व गुणात्ति ये सब सर्व असत्य एक एक असद विधम अग्र आती थी न्यायमित करने का असद विधम अग्र आती थी कम से तो विमतम असद सूत्र जो आपका तो मिथ्या है श्रुति जब कभी असद विधम अग्र आती थी इसको लेकर हम कहेंगे सर्वम असत जीवस्वाद सूत्र जो क्योंकि ये न्यायमित कारण सूत्र जो को अलिक मानते असत मानते मिथ्या नहीं खाते क्या कहते हैं तुच्छ तुच्छ रजत की प्रतिकूल असत कार्य तुच्छ अलिक होने से क्या होगा असत जिस प्रकार सूत्र असत है ये सर्वम असत दुष्य ज्ञानवान हो जाएगा सिद्धांत कहता है सर्वत्र असत सिद्ध करो हम इच्छा तो कहते इसमें कोई भेद नहीं वो कहते तुच्छ यहाँ दिखता है बंदा पुत्र नहीं दिखता है कहते यहाँ तुच्छ रजत दिया जो रजत सामने है ही नहीं जैसे अलिक ही अब जो बाहर है दुष्यता समी करता नहीं ये जो दिखता है ही नहीं अरे वेदांत यहाँ कहीं अनिवर्जन रजत उत्पन्न हुआ जो रजत उत्पन्न हुआ वो तो व्यावहारिक ही नहीं इसे तुच्छ कहते हुए लोग तो ये सिद्धांत कहते सर्वासत्व जो कहते हैं सर्व मिथ्यात्व से अतिरिक्त नहीं, हम कहते सब कुछ मिथ्या है, अब कहते सब असत्य। वो असत्य जो कहते हो वस्तुतः मिथ्या ही है, अतः सर्वम असत्य प्रत्यवस्थान अनुभवता था, क्योंकि जब दिखता है बंध्या पुत्र जैसे नहीं होता है, सब है ही नहीं, अर्थात मिथ्या ही मानना पड़ेगा। सर्वाकर्त सब कुछ असत्य कथा तो हम कहते जो असत्य कह तो असत्य में भेद करना पड़ेगा। एक बंध्या पुत्र भी असत्य है और रज्जु सर्प भी असत्य है, बंध्या पुत्र नहीं दिखता है, रज्जु सर्प दिखता है, इस प्रकार मिथ्या तो उसका मिथ्या कहते हैं, हमारे मिथ्या तो चतुर्था नहीं। सर्वम असत्य प्रत्युवस्थान अनवस्थासन प्रतिकूल अवस्थान प्रत्युवस्थान मिथ्या कोई अवकाश नहीं। नन सत्या सर्वस्व मिथ्यात्म बाबुद्यति ब्रह्माभिन्नत्व। ये देखो सब कुछ ब्रह्म कहते ना नहीं, सर्वम कहते ब्रह्म और कहते सर्वम मिथ्या, सब कुछ मिथ्या है ब्रह्म को छोड़ कर। ये कोई पूछा था प्रपंच सब कुछ मिथ्या कहते ना नहीं, कहते सब मिथ्या है और कहते सब ब्रह्म है, तो सब ब्रह्म है या सब मिथ्या है? सर्वम कलितम ब्रह्म और प्रपंच मिथ्या, जिससे सब कुछ पूरा जगह तो मिथ्या है। जब यदि मिथ्या तो ब्रह्म कैसे होगा, यदि ब्रह्म है तो मिथ्या क्यों? ब्रह्म जो कहते हैं तो सर्वम ब्रह्म का तो सर्वनास्ति ब्रह्म है, सर्वनास्ति ब्रह्म कहें तो सर्व क्या वास्तव हुआ क्या? सर्वनास्ति और दिखता तो मिथ्या हो गया, और सर्व मिथ्या कहें तो व्यर्थ हुआ। सर्वम ब्रह्म का तो सर्वनास्ति किंतु ब्रह्म है, तो सब नहीं जो दिखता है उसको क्या कहेंगे, सत्य तो कहेंगे असत्य कहेंगे, दोनों मिथ्या कहेंगे। तो सर्व मिथ्या को सर्वनास्ति को रज्जु सर्प है, अर्थात रज्जु नहीं है किंतु सर्प है, नहीं सर्प रज्जु, सर्प रज्जु कहते क्या, सर्प नहीं किंतु रज्जु, सर्प रज्जु है और सर्प मिथ्या है, दोनों ढेर है। सर्प रज्जु का तो सर्प नहीं किंतु रज्जु है, तो सर्प सत्य मिथ्या हुआ मिथ्या और सर्व मिथ्या। सर्वम ब्रह्म सर्वम कलितम ब्रह्म, सर्वनास्ति किंतु ब्रह्म है, तो सर्व क्या हुआ मिथ्या, और सर्व मिथ्या को तो दोनों बराबर ही। पूर्व पीछे कहता है सर्वस्य मिथ्यात्म का बुद्ध से ब्रह्माभिन्न होगा, जो एक में वह द्वितीय स्तुति है क्या सर्व में मिथ्या तो बोधन कराएगी या सर्व में ब्रह्माभिन्न? प्रथम पुष्टि क्या है सर्व मिथ्या जी बनाएंगे सर्वम कलिगम ब्रह्म, क्योंकि सामानाधिकरण अनुसार ये सब मिथ्या के सब ब्रह्म कैसे होगा, सर्वम ब्रह्म सामानाधिकरण नहीं होगा। सत्यान विश्वी कहेगा तो एक सत्य के सर्व है मिथ्या, ब्रह्म है सत्य, दोनों एक होते हैं, सत्य और मिथ्या दोनों एक है नहीं, एक है नहीं सर्वम ब्रह्म कैसे बनेगा। द्वितीय प्रतिष्ठे सर्व ब्रह्माभिन्न, एक में द्वितीय के तरह सर्वत्र ब्रह्म से अभेद कराएंगे। द्वितीय इदम रजतम गौरव हम इत्यादि भ्रमानंद परमात्म चार, ये इदम रजत ज्ञान ब्रह्म ज्ञान गौरव ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ये भी प्रमा हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ ब्रह्म है ना नहीं, तो सब कुछ ब्रह्म है तो ब्रह्म से अभिन्न सब कुछ एक ही, रजत से अभिन्न ब्रह्म, ब्रह्म से अभिन्न सृष्टि, गौरव हम जितने सब ब्रह्म रूप है, तो सर्वत्र ब्रह्माभिन्न ब्रह्म ब्रह्मा सर्वाभिन्न ब्रह्म ब्रह्माभिन्न सब महात्मन देहादि भेद से अन्यदि व्यावृत भूतस्थान वेदांत आत्मा देह से भिन्न है और ब्रह्म अनुत्पन्न है अनुत्त से भिन्न है। ये जो भूत वेदांत वाक्य नेदम रजत इत्यादि बाध करते इदम रजत न, ये जितने आत्मा में देह भेद और सत्य ब्रह्म में अनिच्छा भेद नेदम रजत यहाँ रजत का भेद, ये ज्ञान सब प्रमाण हो जाएगा, क्योंकि सब तो ब्रह्म है भेद कहाँ से आया, आत्मा में देह भेदार्थ तो आत्मा से अभिन्न ब्रह्म, ब्रह्म से अभिन्न देह, तो आत्मा में देह का भेद होता और एक हो गया, आत्मा अभिन्न ब्रह्म से अभिन्न देह तो आत्मा ही देह हो गया, अभिन्न भेद किस होगा। और इस प्रकार अनुत व्यावृति जो अनुत भी ब्रह्म है और सत्य भी ब्रह्म है, तो सत्य अनुत ब्रह्म एक हो जाएंगे, ये सब नेद रजत ज्ञान ये रजत न क्यों रजत और एकदम सही के ही ब्रह्म ही ये सब ज्ञान अप्रमाण हो जाएगा। घट ज्ञान नहीं वो तद अभिन्न ब्रह्म तद अभिदारे सर्वचारी वस्तु तो ज्ञान तो ना सार्वजन सर्वम ब्रह्म घट ब्रह्म है ना नहीं, घट का ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया ना, नहीं क्या नहीं घट तो नहीं घटाधि में ब्रह्म ज्ञान हो गया, घट ज्ञान होने से ब्रह्म ज्ञान हो गया, और ब्रह्म ज्ञान होने से क्या होगा घट ज्ञान, घट ज्ञान नहीं वो तदाधि न ब्रह्म तदभिद ब्रह्म ब्रह्म सविद सब कुछ वस्तुतः ज्ञान होते हैं, तो ज्ञान हो गया सर्व हो गया सब घट सभी न ब्रह्म ब्रह्म सभी न सर्व घट ज्ञान होने से सर्व ज्ञान हो गया, तो सार्वज्ञ घट सभी न ब्रह्म और ब्रह्म सभी न सर्व, तो घट ज्ञान से सर्व ज्ञान हो गया, वेदांत वेदन फिर वेदांत क्या जरूरत है घट ज्ञान से सर्व ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया सभ्य मुख्य स्थिति, तो घट को देखते देखते क्या होना चाहिए घट अभिन ब्रह्म मुख्य हो गया सभ्य मुख्य स्थिति, सुख दुख बंध मुख्य भेद अभेद दूषण भूषण जय पराजय भ्रांति भ्रमा देर थी वस्तु तो भेद आ रहा है, सुख भी ब्रह्म है दुख भी ब्रह्म है, सुख भी न ब्रह्म भी न दुख, सुख तो एक है ना, नहीं बंध से भी न ब्रह्म ब्रह्म से भी न मुख्य है, तो बंध मुख्य भी एक हो गया, भेद अभेद भेद से भी न ब्रह्म ब्रह्म से भी न अभेद दूषण से भी न ब्रह्म ब्रह्म से भी न भूषण, तो दूषण भूषण जय पराजय से एक हो गया, भ्रांति अभिन ब्रह्म से भी न प्रमाण वस्तु तो भेद अभाव है, भ्रांति प्रमाण में वास्तव्य है ब्रह्म रूपन से वास्तव्य नहीं सुख तो कहीं वास्तव्य नहीं, इसी तरह बंध मुख्य में वास्तव्य नहीं नहीं तो क्या होगा वस्तु तो भेद अभाव सर्व संक्रांतिया सब एक हो गया, सुख और दुख समान हो गए बंध मुख्य समान है, भेद अभेद एक है दूषण दूषण एक है, उनसे स्वक्रिया स्वन्याय स्ववचन विरोधा शिशु स्वक्रिया विरोध हो क्रिया क्रिया क्या करना सब देख करते कुछ यही नहीं अतिरिक्त तो न्याय न्याय भी विरोध होता अपने शास्त्र न्याय स्ववचन विरोध वचन के साथ जो वचन से कहते हो उसका विरोध होता है सब कुछ एक ही भेद ही इति चेत न आद्य आद्य पुष्टि क्या है सर्वसमिच्छासन सर्व मिथ्या होगा तो सर्वम फलितम ब्रह्म सामानाधिकरण नहीं होगा, तो सिद्धांत के तो सामानाधिकरण हो सकता है सामानाधिकरण कैसे हो जाएगा मृत घट इदम रजस्तम इत्यादि उपादान उपदे भाव लेना भी सामानाधिकरण उपते मृत घट सामानाधिकरण है ना नहीं इदम रजस्तम इदम के साथ रजस्व सामानाधिकरण है किसको लेकर के मृत घट सामानाधिकरण होगा ये उपादान उपदे कार्यकारण भाव कार्यकारण को लेकर सामानाधिकरण हुआ इधर रजस्व में इस प्रकार अधिष्ठान अधिष्ठ एक होता है सामानाधिकरण हो गया, इसी प्रकार सर्वम ब्रह्म सामानाधिकरण हो जाएगा सर्वम ब्रह्म इधम रजस्व जैसे सामानाधिकरण हुआ ऐसे सर्वम ब्रह्म इधर रजत क्या इधम अधिष्ठान रजस्व अध्यस्त है अध्यस्त रजत से अध्यस्त रजत इधम से अतिरिक्त नहीं है, इसी प्रकार यहाँ भी सर्वम ब्रह्म ब्रह्म अधिष्ठान सर्वे अध्यक्ष वक्रता नहीं द्वितीय वस्तु तो भेदाभावे भी द्वितीय क्या है ब्रह्मादि सब ब्रह्म से भिन्न कहेंगे वस्तु तो भेद तो नहीं है आदित्य के भेद मारे सर्वे सर्वते सर्व संकर हो जाएगा सब एक हो जाएगा, तो वस्तु तो भेद नहीं है किंतु जो सर्वमुख्य हो जाए सर्व सभ्य मुख्य सुख दुख बंध मुख्य भेद अभेद ये तो असंकर हो जाएगा, ये कहा वस्तु तो भेद नहीं पूरे आविद्य के भेद लेकर इसका व्यवस्था बन जाएगी, भेद वास्तव में पारणार्थी का नहीं किंतु आविद्य के भेद है जय पराजय में भेद अभेद में दूसरा दूसरे में आविद्य के भेद है न से भेद से आते अनाविद्य ब्रह्माविन्नते न आविद्य का सही आविद्य के भेद कहाँ से आया भेद भी तो ब्रह्म है जितने रज्जु भी ब्रह्म है सर्प भी ब्रह्म है तो सर्प का आविद्योग कैसे कहेंगे ब्रह्म से अति अभिन्न सर्प आविद्योग कैसे होगा भेद की भेद से अति अनाविद्योग ब्रह्म आविद्योग है ना नहीं ब्रह्म अविद्याकारी है ना नहीं न अविद्योग कहते अनाविद्योग अनाविद्योग ब्रह्म भिन्न से न भेद ब्रह्म से भिन्न अभिनय कौन से ब्रह्म जो अनाविद्य का जो आविद्य का नहीं ब्रह्म उससे अभिन्न हो गया भेद क्योंकि क्या होगा भेद आविद्य का बनेगा क्या होना चाहिए अनाविद्य भेद है अनाविद्य का ब्रह्म उससे अभिन्न हुआ आविद्य का समय होना चाहिए इसे न वाक्यम न वाक्यो नहीं न वाक्यम वक्त शब्द संज्ञान सूत्र ही सर्ग को घेरने तो अशब्द संज्ञा है शब्द संज्ञा में पर तो सुख हो जाएगा अशब्द संज्ञा में होता है इतना वाक्यम वाक्य भी बनता है वाक्य बनता तो बनता है कुत्त होगा तो क्या बनेगा वाक्यम यह वाक्यम और अविद्यकत्व से अविद्यक से बनते हैं जो अविद्यक में अविद्यकत्व है वो भी अविद्यक है वास्तव नहीं पहले क्या कहा भेद से अनाविद्यक ब्रह्माभिन्न अविद्यकत्व भेद में अविद्यकत्व नहीं रहेगा वास्तव अविद्यकत्व नहीं अविद्यक अविद्यकत्व जो अविद्यकत्व भी कल्पित है कल्पित अविद्यकत्व रचता है रचता है तो अविद्यकत्व से आती है अविद्यकत्व हम क्या रहा अविद्यकत्व भी कल्पित है अविद्यक कल्पित अविद्यक से कल्पित हम क्या रहा अथवा अविद्यकत्व से आती ब्रह्माधीनत्व कथम अविद्यकत्व तो कहा अविद्यक भी अविद्यक है अविद्यकत्व जो धर्म है वो भी कल्पित है कल्पित कैसे अविद्यकत्व तो ब्रह्म का अभिनय सर्वम ब्रह्माभिन्न तो अविद्यकत्व तो ब्रह्मचर्य अभिन्न हो गया तो कल्पित कैसे होगा अविद्यकत्व से भी ब्रह्माभिन्नता कथम अविद्यकत्व कथम कल्पितत्व अविद्यकत्व भी ब्रह्मचर्य अभिन्न हुआ तो कल्पित कैसे होगा ब्रह्मचर्य सत्य तस्मिन अभी तस्य कल्पितता जहाँ तस्मिन का तो ब्रह्मण भेद में कल्पित है अभिगत तो धर्म युद्ध ही भेद कल्पित है भेद ब्रह्म में जो भेद है भेद में कैसा भेद है अभिगत तो धर्म युक्त भेद है भेद कल्पित भेद उचित अभिगत तो ही है ब्रह्म सर्वत भेद तस्मिन अभी तस्य कल्पितता नन मुक्ता वारिद्यक भेद से अभाव आनंद से दुखाभिन्न न पुरुषा चुपाद अभिद्यक भेद मुक्ति कारण मुक्ति अवस्था में रही जो अभिद्यक भेद आप कहते हो वो मुख्य होने के बाद अभिद्यक भी भेद नहीं रहेगा मुख्य अवस्था में तो अभिद्यक नष्ट हो गया आनंद से दुखाभिन्न न आनंद क्या है दुख से आनंद दुख रूप है ना आनंद भी दुखाभिनय हो गया क्योंकि भेद मुक्ति काल में कोई भेद रहेगा क्या जो व्यवहार अवस्था में अभी तक भेद है मुक्ति काल में वो भी नहीं रहेगा सब अवैध हो गया अवैध होने से क्या होगा सुख भी दुख रूप हो गया आनंद से अभी दुखाभिन न तो पुरुषार्थ होगा अपुरुषार्थ तो आनंद तत्त असाधारण स्वभाव से तत्तर तत्तर अभाव भी असाधारण स्वभाव दुख तो सुख तो आदि सत्य सत्र मोक्षानंद में दुख तो है मोक्षानंद में दुख तो नहीं असाधारण स्वभाव से सत्य सत्र मोक्षानंद आदि में नहीं रहने पड़े तत्त अभेद पारिभाषिक अभेद भेद परिवर्तन असाधारण स्वभाव हो गया तत्त असाधारण स्वभाव से सत्य सत्र अभाव से सत्तर मोक्ष आनंद में असाधारण स्वभाव हो गया पुरुषार्थत्व मोक्ष काल में जो आनंद है हाँ उसमें अपुरुषार्थत्व दुख होता है क्या पुरुषार्थ अपुरुषार्थ दुख अपुरुषार्थ है उसमें अपुरुषार्थत्व रहता है तो वहाँ मोक्ष आनंद में तत्तर तत्तर असाधारण स्वभाव से अभाव है अपुरुषार्थत्व रहेगा मोक्ष आनंद में दुख से अभिन्न तो हुआ लेकिन दुख में अपुरुषार्थत्व तो मोक्ष आनंद में अपुरुषार्थत्व रहेगा असाधारण का अभाव हो गया असाधारण स्वभाव से तत्तर अभाव थी मोक्ष आनंद आदि में असाधारण स्वभाव नहीं रहा असाधारण स्वभाव अपुरुषार्थत्व आदि नहीं रहा तो फिर पारिभाषिक अभेद भेद भविष्य जो अभेद आप कहते हो सर्व अभेद हो गया अभेद से क्या हुआ मोक्ष आनंद में दुख का अभेद कहते हो और दुख में जो अपुरुषार्थत्व तो आनंद में नहीं रहा दुख में अपुरुषार्थत्व तो आनंद में नहीं रहा और दुख आनंद को आप कहते हो अभेद दुख आनंद को जो अभेद सुख का अभेद कहते हो ये अभेद के पारिभाषिक शब्द हो गया भिन्न में दुख में पुरुषार्थत्व तो अपुरुषार्थत्व है दुख में अपुरुषार्थत्व आनंद में है तो दुख में अपुरुषार्थत्व का अभाव आनंद में आया तो दुख और आनंद में भेद हो गया ना नहीं, जो दुख में अपुरुषार्थ तो आनंद में नहीं रहना परस्पर भिन्न है, वहाँ पर अभेद कह दो, दुख सुखों का अभेद कह दो, तो आपका अभेद सो दे के पारिभाषिक शब्द हो गया, भिन्न में रहता है पारिभाषिक में अभेद भेद परिवर्तित है, आपका अभेद शब्द पारिभाषिक है भेद में रहिए, असाधारण रूप में भेद अभेद शब्द रूप में भेद निश्चित है, असाधारण रूप में भेद शब्द रूप में भेद शब्द रूप में भेद का निषेध है, सुख दुख सुख भी सत्य दुख भी सत्य शब्द रूपेण जनता अभेद सुखत्व दुखत्व तो भेद है किंतु शब्द रूपेण अभेद घटपट घटत्व पटत्व भेद हो किंतु शब्द रूपेण भेद नहीं अभेद हो जाएगा, तो इसका तो हम क्या गए ठीक है ब्रह्म रूप से अभेद हो गया तो क्या हो गया घटत्व पटत्व भेद रहा सुखत्व दुखत्व भेद रहा इसका प्रति और शब्द रूपेण भेद का निषेध करना शब्द रूप में भेद प्राप्त हो तो निश्चित कर लिए घटपट में भेद घटत्व में पटत्व में प्राप्त हो शब्द रूप में भेद प्राप्त है क्या जो प्राप्त निष्ठा निश्चित करेंगे तो अप्रशस्त प्रतिशत इति से न एक श्याम एव ब्रह्म विस्तु सत्य असाधारण स्वभाव कल्पित है एक ही ब्रह्म अधिष्ठान है जितने असाधारण स्वभाव सब कल्पित है सब कल्पित होने से कल्पित रहेगा धर्म तो नहीं रहेगा तो एक व्यक्ति में सब का अभाव हो गया कल्पित न असत्वाद असत्वाद कत्य सत्त असाधारण स्वभाव आना एक ही ब्रह्म व्यक्ति में असाधारण स्वभाव रहेगा एक ब्रह्म व्यक्ति में सब असाधारण स्वभाव है या नहीं कल्पित है कल्पित होने से नहीं रहेगा कल्पित न असत्व सर्वकल्पना निषेध काले सर्वकल्पना का निषेध करेंगे ब्रह्म निषेध करेंगे तो ब्रह्म में कल्पित धर्म जितने सब का निषेध हो जाएगा कल्पित धर्म कौन है भेद भी अभेद भी सब का निषेध हो जाएगा कल्पित भेद का निषेध हो जाएगा कल्पित अभेद का भी निषेध हो जाएगा कल्पित धर्म आवश्यक न भेद अभेद आदि प्रस्तुत रही है कल्पित धर्म आवश्यक न भेद अभेद आदि की प्रस्तुति नहीं सब का निषेध हो जाए सर्वकल्पना निषेध का अतएव न अप्रस्त प्रतिषेध इसका प्रतिभा पूर्व पिछले ने कहा अभी पूर्व पिछले ने कहा था तो शब्द रूप में भेद निषेध होगा असाधारण रूप में भेद मान करके शब्द रूप से अभेद हो जाएगा तो इसे तो अप्रस्त का प्रतिषेध शब्द रूप में भेद प्राप्त हो तो शब्द रूप में अभेद भेद का निषेध करेंगे शब्द रूप से भेद प्राप्त है क्या अप्रस्त प्रतिषेध ऐसा प्रति शब्द रूप में अभेद हो किंतु तत्व असाधारण रूप में भेद तो भेद मान लिया यह मानते सद्रव्यम सन्गुण इत्यादि प्रतीतिया द्रव्य सद गुण सन इत्यादि प्रतीत होती प्रसन्नता तत्व धर्मान ब्रह्मणी प्रतिष्ठित तो गुणत्वादि धर्म सोता ब्रह्म निश्चित कर दिया अतः सर्वधर्म शून्याय एक सदवृत्ति चिदानंद का प्रतिपादना न पारिभाषिक अभेद शब्द ये अभेद शब्द भेद में अभेद शब्द पारिभाषिक ऐसा नहीं सर्वधर्म शून्याय एक सदवृत्ति सदवृत्ति कितने है एक क्या क्या धर्म उसमें है सर्वधर्म शून्य सर्वधर्म शून्य एक धर्म एक व्यक्ति है सद्व्यक्ति उसने चिदानंद रूपया प्रतिपादना चिद रूप है आनंद रूप है प्रतिपादन किया चिद रूप जो होगा वह आनंद रूप है सच्चिदानंद ब्रह्म का न पारिभाषिक हुआ अभेद शब्द तो अभेद शब्द पारिभाषिक किस हुआ तदेव सर्व ब्रह्माभिन्नमिति मते मिथ्या से ब्रह्म भेदी सर्व ब्रह्माभिन्न कहन से क्या हुआ एक सर्व ब्रह्माभिन्नम इसी मत एक हो गया सर्व ब्रह्माभिन्नम एक मत दूसरा मत क्या है मिथ्याभूत से ब्रह्म भेदी तन्मात्र में वह ब्रह्माभिन्न सर्व ब्रह्माभिन्न का क्या अर्थ हो गया सर्व ब्रह्माभिन्न ब्रह्म सभी में सर्व हो गया और दूसरा मत मिथ्याभूत से ब्रह्म भेदी मिथ्याभूत ब्रह्म है क्या नहीं मिथ्याभूत तो ब्रह्म से भिन्न होने पर भी तन्मात्र ब्रह्म सर्व ब्रह्माभिन्नम जो कहा तन्मात्र ब्रह्म सर्वम क्या है तन्मात्र घटपटा जितने सभी सदात्मक है वो ब्रह्म से अभिन्न होगा तो क्या होगा तन्मात्र में वह ब्रह्माभिन्नम मत न प्रत्यक्ष विरुद्ध मिथ्याभूत से ब्रह्म भेदे तन्मात्र ब्रह्माभिन्न मिथ्या वस्तु ब्रह्म से भिन्न है ना नहीं मिथ्या सर्व ब्रह्माभिन्नम इति मत नहीं सर्व ब्रह्माभिन्न कहेंगे तो प्रतिषादि का विरोध होगा सब भाषा मिथ्या हो तो ब्रह्म से भिन्न होने पर भी सन्मात्र ब्रह्मा भिन्न तो इस मानेंगे न प्रतीक्षा विरोध प्रत्यादि विरोध क्यों हो गया एक मिथ्या की स्थिति से सबका मिथ्या तो बोधन हो गया एक मेवा द्वितिया से किसका बोधन मिथ्या तो सब तो सर्व ब्रह्मा भिन्न मत में मिथ्या रूप से ब्रह्म भेदी सन्मात्र ब्रह्मा भिन्न मत दो है सर्व ब्रह्माभिन एक मत है दूसरा यहाँ तक सर्व ब्रह्माभिनम की मत एक ही दूसरा है मिथ्यारूप से ब्रह्म भेदी सन्मात्र में ब्रह्माभिनम इति मत है सर्व सन्मात्र ब्रह्म से अभिन्न कहो अथा सर्व ब्रह्माभिन कहो सन्मात्र ब्रह्माभिन कहने क्यों क्योंकि प्रपंच मिथ्यारूप हो गया ब्रह्म से भिन्न है सन्मात्र ब्रह्म जैसा मानो न प्रत्यक्षादि विरोध प्रत्यक्षादि प्रमाण का विरोध नहीं ना भी पूर्वोत्तर विरोध पूर्वोत्तर विरोध नहीं प्रत्यक्षादि विरोध भी नहीं आगे एकमेव द्वितीय की शिक्षा से विचार नन यद्यपि सलिल एक दृष्टा अद्वैत एक आय सलिल एक दृष्टा सलिल का अर्थ क्या सलिल सदृश सलिलवत सच्चाई आत्मा के देखा यद्य अत्र सलिल शब्द तत्सादृश्या सच्चत मात्र प्रसाद जलय सलिल उसके सदृश स्वच्छ है आत्मा सब शब्द सच्चत मात्र तथे जो सर्वमला संकल स्वरूप से अद्वैत होते अद्वैत में मला सर्वमल से रहित संसर्गित स्वरूप अद्वैत में सिद्ध होगा सदैव समय जम के राशि चतर से अग्रपद से तदैक्षत नाम रूप व्याक्रोध इत्यादि काले क्षण नाम रूपात्मक प्रपंच प्रापक से आविर्भग द्वैत विषय कृतन वास्तव अद्वैत विरोध प्रभाव यद्यपि यहाँ तक तथा लिखा है सलिल एक दृष्टा में क्या हुआ सल्य का से क्या सल्य के सदस्य सत्य है सर्वमला संसर्गीय ब्रह्म है आत्मा है तो अद्वैत में भी सल्य के दृष्टा बन जाएगा सदैव समय जब अगर आते हैं अग्रसद आएगा अग्रसद से क्या सृष्टि के प्राय काल में अग्रसद अर्चन किया तदैक्षत नाम रूप व्याकर आदेश प्राय काल के काल इच्छण नाम रूपात प्रपंच ये सबका प्रापक होगा काल इच्छण नाम रूपात्मक प्रपंच प्रापक से आविद्यक द्वैत विषय करते हैं ना वास्तव अद्वैत विद्युत जितने एक अमेवा द्वितीय सबका निषेध कर दिया काल इच्छण नाम रूपात प्रपंच का प्रापक होता है प्रत्येक तो आविद्यक द्वैत विषय हो गया सबका निषेध हो गया वास्तव अद्वैत का विरोधी होगा वास्तव अद्वैत का विरोध नहीं तथा भी सदैव समय ये तो यहाँ तक पूर्वता की गई फिर भी सदैव समय अगर राशि के चने ये इदम सदाया इदम शब्द उद्दीत इदम सत्य ने उत्तर से विश्व से सारा विश्व सदैव आती नाम विश्व से शब्द भेदेन सत्तम उत्तवा पुनर्द्वितीय पदेन तनिषेद जागत विश्व सद अवेद का सद अवेद है ना सत्तम सद ब्रह्म सदिन विषय है ना नहीं तो विश्व जी ब्रह्म सदिन हुआ तो विश्व सत हो गया ना नहीं विश्व में सत्य कह करके द्वितीय अद्वितीय प्रश्न करेंगे यदि विश्व सत्य हो गया तो अद्वितीय प्रश्न करते जागत होता है अभी देवानंद जी में से नहीं सद आशित इत्यर्थ अशुद्धादित्य अर्थ सद आशित का अर्थ होगा अशुद्धा क्या तो सब सद अभेद करके विश्व को फिर उसका निषेध करेंगे तो व्याघत होता है इसी चेतना सद व्यतिरिक न असदातीत अर्थ से निषेधाते जो निषेध करते हैं सद व्यतिरिक न असद नहीं असद न सत्य भिन्न सद अन्य रूप में असद नहीं था ये निषेध है जो एक है सदैव संविधान की आती थी ये कहा नेह नाम से निषेध किया तो सद व्यतिरिकण अर्थात सद अन्य रूपण सद भिन्न नासित जो नहीं सद आसित असद आसित अर्थ नहीं होता है जैसा सद व्यतिरिकण असद नहीं था यह अर्थ है सद आसित का अर्थ असद नहीं था सद भिन्न नहीं था विवृतम से सद भाष्यकारादि भी आरंभ अधिकार आरंभ दिए सद आसित का अर्थ असद नहीं था जो अनधिवक्त नाम रूपे असद रूपे था सद भिन्न रूप से नहीं था जो कुछ था सबसे अतिरिक्त नहीं था सद व्यतिरिक्त असत नहीं, ये निषेध का था। न तो सद व्यतिरिक्ण असत्य वस्तु, सद व्यतिरिक्ण असत्य व्यतिरिक्त वो क्या नहीं है, तो सदात्मना सत्य समागत, सद व्यतिरिक्ण यदि है नहीं तो सद सत्य के साथ ये क्या हो गया, सारा प्रपंच का सत्य समागत, सारा प्रपंच सद व्यतिरिक्ण नहीं तो सत अभिनाते प्रपंच है तो सत्य समागत तो इतना वाक्य सिद्धांत का आवश्यक नाम सत्यत्व आगे सर्वत्र सत्यत्व आगे क्या हो गया, कोई ब्रह्माभिन से असत्यम असत्य साधना प्रभुत्व यानी विद्या, हम क्या ब्रह्म से अभिन्न को मिथ्या कहते क्या, ब्रह्माभिन से असत्य साधना है प्रभुत्व ये विद्या, कौन ब्रह्माभिन ब्रह्मे के आपन से असत्य साधना है प्रभुत्व, असत्य सिद्ध करने के लिए हम प्रभुत्व होते तो डरते, ब्रह्म से अभिन्न यदि हो गया उसको असत्य कहेंगे, वो तो मिथ्या को अभ्यस्त वस्तु सिद्धांत असिद्ध नहीं, उसमें असत्य साधन के लिए प्रभुत्व होते डरते हैं। अद्वैत वाक्य से सर्वित तात्पर्य लिंगवत्तया बलवत्तया, अद्वैत वाक्य के द्वारा ये बाधित होता है क्योंकि ये बलवत है, अद्वैत वाक्य क्यों बलवत है, सर्वित तात्पर्य ग्राहक लिंग वाला है, आविद्यक देश प्रतिपादकत्व सृष्टि व्याख्यान यदि सृष्टि वाक्य किसका प्रतिपादक है, सृष्टि प्रतिपादक किसका, आविद्यक देश प्रतिपादक, देत प्रतिपादक तो हिस्ट्री अभी आते हैं, देत कैसा है अभिदेक, अभिदेक देत प्रतिपा तो अद्वित सत्य है, यदि श्रवण स्वरूप निरूपण है वेदांत कल्पिता कल्पलिकाया अभिदन अपना जितने सब है द्वेत अभिदेक है उसका सब सर्वत्र का सृष्टि आदि वाक्यानाम श्रवण स्वरूप निरूपण, श्रवण का निरूपण करते समय वेदांत कल्पलिका में स्पष्ट कर दिया अभिदय देश प्रतिपादक सृष्टि वाक्यानाम श्रवण स्वरूप निर्माण, श्रवण का स्वरूप निर्माण करते समय सद्य वेदांत कल्पलिका में अपना भी अभिदय सृष्टि वाक्य आविद्यत द्वेत प्रतिपादक वास्तव नहीं, यहाँ पे अभिदास्य थे यहाँ भी कहेंगे सड़वी से तात्पर्य पद से भी छह प्रकार तात्पर्य आकर इंद्र जो दिखाएंगे ये भी बताएंगे, जितने है अभिज्ञत द्वेत प्रतिपादक बाकी वास्तव ब्रह्म सत्य है, अतएक विज्ञान सर्वविज्ञान प्रतिग उपक्रमार, यह एक विज्ञान सर्वज्ञान उत्तम आदेश मत्राक्ष ये न अभिज्ञात विज्ञान तो क्या संवाद में सब में सर्वविज्ञान प्रतिज्ञा करके प्रतिज्ञा उपक्रमार अई तदात्म इदम सर्व तत्सत्यम सत्मा तत्सत्यम की महाराज, ये आत्मा है सर्व सब कुछ सर्व ऐतदात्म तत्सत्यम, जो सत्य कहा था जगत कारण है वही सत्य है, आत्मा तत्व वही आत्मा है तो इति उपसंहाराज उपक्रम किया, एक विज्ञान है सर्व विज्ञान उपसंहार कर दिया तत्व से एक अद्वैत से महाप्राकृतिक पूरा अष्टाध्याय कांड के में आया अद्वैत ही महाप्रकरण सिद्ध है, तद अनुसार में तद वाक्य प्रधान व्याख्य तो अवधान उसके अनुसार जो महाप्रकरण कांड के में उपनिषद आया उसके अनुसार ही उसके वाक्य पद्धति व्याख्या करनी है, नाना प्रदान अर्थांत रूप साधक तो संभव भी प्रकृत वाक्या तत्परिचय में प्रकृत वाक्या पदार्थ उपस्थिति प्रदर्शन आती है, नानार्थक पदान अर्थांत रूप साधक संभव जिन पद का अर्थ होने के अन्य अर्थ का उपसाधक हो जाएंगे, किंतु प्रकृत वाक्यार्थ अनन्वित है एकमेव द्वितीय में ये वाक्यार्थ उसके साथ अन्य नहीं होगा, अद्वितीयता उपरिचित अखंड ब्रह्म के साथ अन्वय नहीं होने से तत्परिचयन प्रकृत वाक्यार्थ अनुकूल पदार्थ प्रस्तुति करते इसे तत्परिचयन नानार्थ का पद का अर्थांतर उपसाधक है, तो भी अर्थांतर का परिचय करके जो यहाँ प्रकृत वाक्य के वाक्यार्थ के अनुकूल पदार्थ है उसकी उपस्थिति करके अनेक पद एक पद का अनेक अर्थ है तो किस अर्थ को लेंगे, जो प्रकृत वाक्य है उसके लिए जो अनुकूल उसको लेंगे, सैंधव माने सैंधव पद का तत्व भी है नमक है, तो किसने क्या करेंगे कंध वाने का प्रकरण दिखाना पड़ेगा, भजन का में प्रकरण में लवन और कहीं जाने के क्या होगा तो अर्थ होता है कंध हो। इसी प्रकार है ना प्रस्तुत वाक्य अनुग्रह पदार्थ उपस्थित परस्त माने तत्र न। अच्छा अद्वितीय में कैसे समाप्त होगा, न द्वितीय अद्वितीय कहेंगे तो क्या होगा, ब्रह्म द्वितीय नहीं तो प्रथम है क्या तृतीय है क्या चतुर्थ है, न द्वितीय अद्वितीय ब्रह्म द्वितीय नहीं मतलब तृतीय है या चतुर्थ है नहीं तो प्रथम है अर्थात उससे बिना द्वितीय रह जाना नहीं, इसलिए अद्वितीय का व्यहुदूरी करना अविद्यमान द्वितीय यशमार तद अद्वितीय ब्रह्म अद्वितीय मतलब उसे बिना द्वितीय है नहीं। ओम।